را شرک مکوا بس بدی گٹل شي یار پسیز کراوڑا دا آخرت فضائل دا آخرت درجات او مراتب اگر چاہتا حاصلی گی تو شرک یہ نہیں کرے. لا تجعل مع اللہ الان آخرا مگر ذو اللہ سرا بل مددگار بل کارساز چر دا موائے چدا پلانے دا دیزی موار دے دیزی موار دے نا دا سمکا و شرک مکا او کو دے کو کنا فتقعد مذموما مخذولا بیا بناستے ملامت شوے او رسوا شوے مذموما مخذولا ارسوک بدے ملامت کئی داخل خلق بدے بیا ملامت کئی چٹول مارے پدی کے تیر کنو فتقعد سمانا ولی بیا پاسے دے نشی فتقعد نبد قعود مطلب دان دے اوبا گرزے تصویر مانا کر اب اگر دبدا سے حال کے چی مظلوم مخذولا چی سوک دیوینی نو بس سپک سپور با تکی مخذولا او دا اللہ پنیز بام زلیل ہے ہاں کہ دیشی مفسرین تا قود اخفل مانا ہمی چی مشرک سڑے کل کل دا سشی چی بیار سکول نشی ناستی بس دا دنیا دو گوتی سلح نشی وروڑے ولی دا تیار عزتی شکرانو کو نظرانو لویشی ہوئی کا نا نہ ہو بیا بس دغ سے ناستی ہے ساری پلاس کی نہیں بولی مضموم مخذولا شرمے دلے اور سواشی ہوئے داخر کے ذکر ہوئی کہ اللہ وی دا سمرا عذابو نے ذکر شو کتوے چد دین اخلاص چم نو لا تجعل شرک نظان بچ کن اس نشتر دے دینا پس امور مصلحہ شروع کی گی داولی مخ کے عذابون سلسلہ بیان کرا اس دنی کو اعمال سلسلہ بیان ہی چھ دے علاج دے عذابون نہ کزان خلاصو الغواری ندی دو روکو کی دا سبق گورا دا اللہ تا تا بیان رہ گئے اور دا دا صورت نحل دا آخری یو سل پینزو آیاتو تفصیل کی دے دے کی چھ حکمت لفظ حکمت ست ہوئی چویلو چوبل خلق دین درب پلتا پا حکمت سر دا حکمت نہ خلق سنور مانی اغست ہوئی نہ قرآن یزل تبخل وضاحتو کہا دا حکمت نہ خلق دا اغست ہوئی چی غگم کوا غلے کی نہ بس پسات جوڑی گی اشر جوڑی گی نو حکمت پتی کی دی چی بس خاموش دامان ہے تی اغست ہوئی ملاوی دا حکمت دامان ہے دا حکمت کو مانا باندھ کو بنی اسرائیل کے دور کو لگی دلی دی دا گورا امور مصلحہ دی چول پکے توحید دے چلاوی شرک مکوا بیا پکے احسانات تھی مرو دار سر احسان کوا پلوان سر احسان کوا مسکینان سر احسان کوا مسافر سر احسان کوا نبیا بلا روکو کہ بہوئی ظلم مکوا ظلم مکوا ظلمون و طبیع خی چی دا ظلم مکوا دا ظلم مکوا دا ظلم مکوا دا دیتا قرآن کی امور مصلحہ ہوئی نہ تفسیرونو کی گوری نشتا تا دا استاذانو سبق دے وقضا ربکا فیصل کری درستا اللہ تعبدو اللہ ایاہو چی خلق و عبادت دبل چامکا ہے صرف دا اللہ عبادت کریں یو خدے باس نور ہے عرص ختم لکھا دا اللہ حق دے فالحق یہ بیان کر اور پسید حقوق دے عبادو اور بالوالدین احسانا عرض ہے کہ دخل الحق سر دا لگولی چی و بالوالدین احسانا بقرہ کیم ترشے ہو دلتا عمرارے سورہ انکبوت کی بمراشی سورہ لقمان کی بم راشی اب الوالدین احسانہ یہ سر لگول احقاف کیوں ددی وجہ سدا ددی وجہ داد چی اللہ ہوئی کد چا ڈیر حقی کنا وہ ماتا نرسی ماتا نرسی اے بندہ زما حق پتا باندھے دار چانا زیاد تے تو کستامخ تسنور سراشی کا نا پاری بندو کا کیے گے کہ زما مقابلے کی تا سلطا لرسو کرا لو نو قبل رکے ما با اخلی اوری با پریدی بس اگر کموڑا پلاری سمر لوے حق دے دا خبر بیا پان کبوت کی کڑے رہا ادا خبر سورۃ لقمان کی بیا کڑے رہا کہ وہ ان جاہدا کا تو دید سر مقابلہ شروع کی دید سر مجاہدہ شروع کی نہ بے مانی پدی کی بے نہ مانی ہاں اور کا خدمت بے کہ او قدر بے کہ عزت بے کہ کچھ توحید کی سر مقابلہ شروع ندی کی بے نہ مانی سمر لوے حق یہ دے خدا اللہ حق تن رسی بالوالدین احسان احسان کرے مور و پلار سر احسان دا احسان یہ نور زیون کے نہ دے ذکر کرے پورا تفصیل دلتے تفصیل کرے ہاں وقت یہ کھول دے جدید احسان وقت کم یو دے ذکر تر سو وقت خودی پخل زان لا خدمت کولی شی نتا تب عزت نہیں کنا کچھ دا سے وقت اور رسی چپریو زید خپل خدمت نہ ندق استاد خدمت وقت دے ادنر بچی تھی دگا وقت کی پریری بیا تا خدم اور پلا قدر کو خا قدر وقت یہ رہا تا پری خو دو اما اب لغن نہ ان دکل کی برن کچرے ارسی استا پجون کی ان دکا سمانا ان حیات کا چت جوان دے اورسی ال کی برا بڑا والی تا زوڑ والی تا احد ہوما تو یو تو دی دوار نہیں لاری آمو او کلا ہما یا دوار جوان دی دمرا خوش قسمت ہے جی دوار دیو منتل فلا تقل لہما افن نبوید دی پا مخ کی اف قدرین اف ستویل شی این افن وی اف اگا وقت کی بند ہوئی چدا سی یوشی اوی نیچی دیتی نا کرکا کئی کا نا نو اف کی خواب کارشی اولی دا سے ہوگا گندئی دا کرکی دا وقت کے انسان دا کھلی نخی چ اف سب بدبوئی دا نہ دگا سے کل چی بند کور تراشی امور و پلارے پا دا سے حالت کی نہ اکثر دا سی چی تو تو گور نستابت نہ نفرت پیدا شی نہ اللہ وی ما نفرت مکوا ولا تقل لهما اف ردیپ مخ کی چرے اف ان اور ایمال پوز تو انہوں نے سے یرا سین دی ہوئی ہو منتبہ تراشی اف پن ولا تنہرہما رٹنو تو مکوان ولا تنہرہما رٹے ما زورے ما وقل لہما قولا کریما خبری کوا دے دوارو سرا خبری دیر نرمی اشارہ دا دیتا گورا چی تم یو وقت کی دا سوی کنا چی پاگا چیرلو کی وپروتو انتا تا چا کتیشو نو دی اف نوی لی دی نفرت نو کرے بلکہ دا دیستا خدمت کرے وخا ولا تنہرہما کتاب عرصو کرو و دی دا تر رتن نو کرے زورن نو کرے بد ردی تنوی لی بلکہ خوگی خبری سرکو لی سمر خوگی خبر ہے سر کو لے چتوتی دے ہو پلانے دے دیں گے وقل لہما قولا تو سرم خوگی خبر کہو کہ نا کہ بابا جی ہو دعوت قل لہما اگر خپل وقت رایات کنو واخفض لہما جناح الذل پورا قولا کریما کے مفسرین ترتیب پوری ویلی دی چدا توحید و سنت ہم قول کریم دے بولے کہ چرستہ مورو پلر دا سی جزان چنی خبر بولے غیب تغیب وقت کس مسئلہ نوا قرآن نوا دا دین کمزوری و نواغی جزان سو خبر دی نو قولا کریما خیر دی تو تدا مسئلہ لگا لگا کوا کنا چی ازگاری وقت دا تینو دی سرکینا او دا خبری و تا کوا او دا شرک نے بچ کوا یار خواب گورا خلق داس چل کو یار تو نو دا خلق تو اور ماتو شرکو نے کڑی دی خدی خسلے جہنم تزی لگیا ہے وطن آخر بدی پخبل توبہ و باسی کا نا پخبل و توبہ و باسی فکر بیراشی توجہ پیداشی چکھا بولی یخا نہ دا گنی گناہ دے وہ اوکن دا ہوٹل غٹ گناہ دے دا دور غٹ گناہ دے چکھ دے دا نماف کی نو اجدا سوک منشی نو بیا وطا دوام نو کی گئے دمرا قسمت خراب جنازہ پہ ام نے کی گئی دی بہو یری گی کنا قل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل او کل چراشی نو کڈیر ستڑے استو مانے لیکن دی پا مخ کی فا ادب ادرے گا لاس پنامو ادرے گا دا مانا واخفض لہما خکتکا دے دوارو تا جناح الذل لاسنا دا ادب جناح الذل لا سن دا ادب دا سے پائے جزے ہوتا ادرے گا اچھی دی سوئی نو بس منڈا کوارے کار پسے وقف اللہ ما جناح الذل پورے اخدے دے کہ بریلیان دلیل نہیں ولے دے دا سے بس بخت دی اغیوی دا دینا پتاو لگی دا چھ دمورا اپلار پخپو باندے پریوتل جائز دی یا رہو بولی قرآن ویلی چی وقت اللہ ماج علکا دا خویاو ذہنے دے تک بدل تدا سے ہوئے ہیں سورت حجر کی تیرشوی ہے تب اس چل کے ہیں سورہ حجر کی اتا تیا آیت کی تیرشوی نبی علیہ السلام پہوی چی وقفد جناحکا للمؤمنین سو مطلب پیغمبر تو ہی چی دا مومنان پخپو پریو دا وقفد جناحکا للمؤمنین نہ نہ دل تک مراد احترام اور قدر و عزت سے تو قرآن پہ کنایا تو نہ پوئے گی وقف اللہ ما جناح الذل ہاں ڈیر خلق ہو عریب مور پلار قدر کا ہو انتہائی درجہ وہ پسو خیال باندھے وہ بل خیال باندھے وہ دینے چدا زما مور و پلار دی بما باندھے حق دے اور خدمت والا دن دینا وی بے زمکہ اور پسیدہ چدارا لکوز کی گوترا لو لگئی اللہ وینا نا پدینیت باندھ مکوا من الرحمتی من الرحمتی دا دخل مہربانے نا او دخل محبت او منی پو جبان کوا چی مورو پلار می دی زکی خدمت کو مام چی دنیا دا لالچ دا پارشینو آخو بیا داغی قدر و عزت نشو ولی چی پا کم روز در تا گوتا اولا گولن بیا بستا مورو پلار نی دا خنش من الرحمت وی لے فا وقر رب ارحمهما دعا ولهم غوارا چی اللہ تب دی دعالو باندی رحمو کی اخری وخی دی یا اللہ تولا آخرت خیستا کی از منگے دیر خدمت کردے منگے اولادیو امون تب ام دعا گانی کولی چی ما شمانو ولی کلب تبا تخے کلب زیارے کلب صبح و نزیبا اللہ تفریاد کو چی اللہ تیلوی کی او تو لڑی رو مارور کی چیز منگا سرگی پی یخشی نقر رب رحمهما تم دعا غوال کن چی ربا پا دی دعالو باند رحمو کی کما رب بیانی صغیرا ولی زکا چی زی پاللے ما زما تربیتی کردے پوڑو کوالی کی رب بیانی رب یربو تربیت توی کنا اصل کی رب بانیو خدا ایرا غلی دا بین بدل ہوئی زما تربیت کردے نو اللہ دو سوال کم چیتا پا دی باندے رحمو کے ربکم آلہم وافی نفوسکم رب ستاسو خفوئی کی پاغ نیت باندے جستاسو پزرونو کے دے چی عمل کوئے خو نیت و سردیر صفحاسات ہیں ان تکونو صالحینا کتاسو پا دی عمل کی صالحانیے اور صرف دا اللہ رضا مطلبی صرف دا مور و پلار خدمتی نور سو غرض نہیں نتاسو اوابین شویخا اللہ تا اوابین وی اواب خودی روچت صفت تے دا انبیاء پا حق کراغلی خا ایوب علیہ السلام پا حق انہو اواب دیر اللہ تا عجزی کون کے اللہ تا رجوع کون کے دیتا اواب ہوئی خا نو کہ یہ تاسو صالحان او مخلصان فانه كان للاوابين غفورا. یقینا اللہ دداسی حق پرست و موحدین دپار بخن کے دے اوابین. بعض مفسرین لی اوابین ابن عباس سے بھی لی توابین تمرائے توبہ استن کی اللہ کا. محمد ابن منقدر وی لی کہ هو الذی یصلی بین المغرب والعشاء. اواب اگر چاہتا ہوئی چی یو وقت نہ بغیر زمانزن نہ پاتی کی گی گورد ما خام و ماسکو تنمین کیم دے نفل کی دگا وقت کی سوک نفل نکی دار چا ڈوڑے تا تلواری ما خام ماسکو تن وقت کی اد اواب چی دے نہ دے با دگا وقت کی نفل کی خلقو آگے نفلو تا اوابین ویدی دی نفل نا دا خلق اوابین دے چی دگا وقت کی نفل کی. و آت ذل قربان وہ مور و پلار حد تردید پورے بیان شی داوس دنور حقوق بیانی خا وہ رچستاوس کی گی اللہ دل توفیق درکڑی نہ دے دل درکڑے چت تخ پلوان و خیال و ساتھی دا قربا و خیال و ساتھی شکر نو باسی چل شکر دے چمال وسرا کرے چز تخ پلو پلوان و یتیمانان مسکینان تپوس کما دا ہوڑے رہے اچت مرتبہ دا خا ورکا پلوان لا حق داغی کلک واغ حق واجبی چگی جدانی غریبانی ہوگی سگی ہوتا سرمال دیری نہ دا حق داغی پتا واجب دے گورے واجب چسک پریدی گنانگار کنا والمسکین و مسکین لهم کل حق ورکا ابن السبیل و مسافر لهم ولا تبذر تبذیرا. فضل خرچی مکوا فضل خرچی مال دیر دے نہ تے الوزے فعبس کے فلاح و لعب کے اخ تبذیر دے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین یقیناً فضل خرچی کو ان کی خلق چ دے کزان تو مسلمانان ہوئی کنا فلاوی داد شیطان رون دی اخوان الشیاطین اخوان مسلمین ندی دا رون دا شیطانان دی ولی و ترون ہوئی زکاغ سر امداد کی ڈیر امداد دو سر کی داغ ہم دگا مطلب دے چی خلق پدی دنیا او پدی لہو لعب باندے پدی گمراہو سرکشو بے حیائیو شیطانو باندے ور سر کی اتا ہم دگا کار کہنو مرگریشو کنا خوا تم دخ پل مال ندگا فیدا آخلے خوا مطلب دانے کہ پلو ما شمان سر ظلم کی نوم دا شہر کنا مبذر دے کنا خا چنور سا خدمت نکی نو دا گم رہے شے والا راوڑی کورتا نو ادا دے فضل خرچی اکڑا کنا گورا تا شیطان روڑا فضل خرچی دے اکڑا دے در باندے فضل اکو دغا سے گر دے دی پریشان اوی اللہ دل نو کری در کڑا کاری دلو کو تو گورتا داو اداو کڑا چیزلوں بیتن خواہ آخلم نزبا دا غراو لما سامیرے نکورتا دی سامیرے راو لما پل زان سر ظلمکو پل ما شمانو سر ظلمکو اگی وست دین انا سبق تسمیگی انا کلمی تسمیگی انا منزد تسمیگی خوب اس ناس بینو فضل خرچی دی اکڑا کانو اخوان الشیاطین شیطان دی خوشحالکو اخو داد خدای نواری خواہ وکان الشیطان لربی کفورا او یقیناً دا شیطان لخپل رب و دیر ناشکر دے نا چیتا دا غرور شوی نا تا ناشکر نشوی دے دید پار ہوئی چی اگر ناشکر ہو نو ستاوم ور سر اتفاق راگ پدی کی و تم دا خپل رب ناشکری کے فضل خرچی کے دا اس دید دے کی و تا رخصت ذکر کی ذکر کل بند دا سی مسلمان چی اگر زلغ واری چی مامورو پلار سرو محسانو کرے ما پلوانو سرو مکرے ما یتیمانانو مسکینانو سرو مکرے خوتش اللہ سوی تمی دشمنی نو سو کما اللہ وی خیر دا دشمن ندے آو تو خیرات کولش اگر کو پیسی دا سارا نی ولی اغیت سم خبرو کا اغیت نرم خبرو کا چیرک زما وسکے دے کنا نوی چاہتا جت نو نری به خوشاله شي ته ایسوله ورکوا وجدا سے خبر دے وتا وکړه نو بس هغه خوشاله شي لکاری لچې سر اس پین ورکوا او دا هغه چاته وی چې هغه وس نکیږي چې چاته امداد وکي ها یو دا معنا و اما تور زن عنهم ابتغاء رحمت من ربک کچری ته دې خلق نه مخواړی ولی مخړی ځکه چې سدا سرشته نه خوب دینیت باندې مخواڑے چی امید ساتھی در رحمت در رفستا امید ساتھی چی یرا یو امید مشتے چی لاس لبراشی آو یو 1500 روپے میں پا نظر کشتے ہوئی کرالی کنا نظر بکم دلہ ترجوہا چی تی امید ساتھی ناغا خوب کلکی گی کنا اس دا سے اوکا فقل لهم قولا میسورا خبرو کدیتا خبر ڈی راسانا ڈی رنرما میسورن لینن حینن نرما خبرو سروکلنو بس داد دید پار خیرات تے خواہ او کنشت دا سرن اللہ وشت دے دا سر خواہ پسوے چیئر سشلا ستمی دشمنی نا اما تور زنانو ابتغا ٹول بگرالو زوی القرباو یا مسکین بن السبیل دا ٹول یو مانا ابن جوزی بل کئی اغوی کے چرستا دا پلوان داسی چ مشرکانی نو اغی غستا خیرات زکات نکی کنا چی نکی گی نو اسے و سارا نرم خبر کوا خیر دے دخلی خبر و سارا نرم کوا او توائی چی ارخو کتاسو توبا ویستانو بل چاہتا سا جاتے دے بل پلسل علماء تاسو دا شرک ما کوئے توبہ و باسینو چس زکاتی خیراتی و تاسو در کوم کن فقل لهم قولا میسورا سم خبر و توکا تو توبہ ویستن بیا بل چا تو ساجت تے و تو ذکر دین مخ اڑے چی پوئی گی چی پدی زما زکات نکی گی زما ثواب نکی گی ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک او یسر یبخل مکران دا اس داوی خواہ اور مخ کی دا تبذیر ذکر کو چی فضل خرچی مکوا نو سوئی اسراف مکوا بخل مکوا نو بیا بوئی اسراف مکوا دا دری سی زنری پا مال کے دا دین امانا کئی مگر دا والا اسپل تڑل شوے الہونو کے کاخ پل سٹ سران اور قرآن کنایات بیانی خوا پا اشاراتو کے دا توتی بجبا کی خبری کئی ولا تجالی ادکا مغلولتن مگر دا اللہ اسپل تڑل شوے الہ نقکا اخپل سٹ سرا ولی دا بخیل سری علامہ دادا و علامات ارشے پا علامو پی جندیشی کنا خوا چکل یو سوال گرے والا راگے کنا او درے دو گردہ سڑے زر سٹ گرے تا مالدار سڑے چی کنا دے با سٹ گرے امخ با پلواری بلچا سر با خبر شورو کی نلاوی دا اللہ سرے سٹ سرا تڑلے نکو دا مطلب دے دا بخل ولا تبسطها او مخفل لاس دمر کلاوا چھ ٹول مال والو زی اس دا پاتی نشی نبگستائی ندا اولادی ندا یتیمو ندا مسکینوی کل البستی دمر پورا کلاوا لے دا سمکاوا ولی فتقو دا ملومن بیا با دغا سناس پیار سوک با دی ملامتا کئی چھ دا زان ندا سخیر صلاحان جو کرے ہو زو سناسیا محصوراً اوستر شوے بینورا با گٹلے نشی ولی گٹا خطر یا وقت پوری کی گی بیا خسوک نشی گٹلے اگر چی سونا آتا والو زلکنا کل البستے کل دیبان نشکال لے چی حدیث کی خوراغلی امخ کے حضرت مجاہد ویلو کچر ابو قبیس غرد سروشی او دا دی یو تنشی او غیظ اللہ پلار کی ورکی یو ذل نو دی تیسراف نشی ویلے نو نور لاس کلاول ستا ہوئی دا لاس کلاول نشو عدل توی چی مکاو دا سے ابو بکر صدیق طول مال راولو کوری خالی کو حضرت عمر نیم راولو دا لاس کلاول نو نا دلتا کہ دا بسط نمرات سدے ولا تبسطها کل البسط مال الوزول پا غلط دے کی آدھی مال الوزول پا غلط دے کی کپا خزے کی نو اس خبر ندا چتا ستا بزان یقینی کنا اتو ایدو صدیق مقام تزان رسوم نو سمن بگی نشتا دے دا دل دا چی منی کین دا تفسط ہا دا چی مال علو دے پا غلط دے کی علو دے پا لوبو کے او پا تماشو کے او پا نشو کے او پا چرسو پا بنگو کے دا غلط کار دے مکلا اول اس پل پورا کلا اول بیا بناستی ملامت شوی دا خلقنا استر شوی ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر پدی میری گا چیز ورکم نو زما سر بکم شی نا تو ورکنو خدای بدل دی پا دوم را در کی بے شک رب ستا فراخ کی رزق چالے چفخی شی ویقدرو چالے پانداز ورکی انہو کان بعبادی خبیرم بسویرم زکا چلا دا خپل بندیانو نخ خبر دے خلی دن کے دے اپ ہوئی گی کنا چک دلا ڈیر ورکم کنا جان با گمراہ کی خلق با گمراہ کی ناغل ادا سے پانداسا باندھے ورکی پا کنٹرول کے ساتھی واگی وتا چولی دی اباز ادا سے چلا خبر ہی چک دل ہر سمر ورکم خدا سڑے عقل مندے دے پہ خرابی گنا نو بس دیر والا ورکی خبیرم بسویرا دے دے نرستو اغا ظلمون ذکر کئی چی دا ظلم مکوئے دا ظلم مکوئے امور مصلحوں کے دو ذکر شو چلاوی شرک مکوئے لا تعبدو اللہ ایا احسان کوئے دے احسان خلق او خو دا دے اسوی ظلمون مکوئے ورخا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق مقتل و اخفل اولادو بیاری دلوگینا خشیت املاق سو مطلب لوگا نشتا ارس دیر دی خود یاری گی چیرک بچی دیر شی نو بیا خو بخرچا دیر رہی نو بیا ویا پیسے کمی شی اسی یاری گی اللہ وی ارس دیر دی و سو یاری دو وجینا اخفل اولاد قتل او بندیز کئی دامکوا یو دا مطلب دے اولادکم خشیت املاق عربو بم دغا سی خخولی یو دا دی وجی نچی بیا بولا سوک گوری دا رزق دی موار اگی خدای نگان کنا دغا سی وسم دا دیر خلق و عقیده دا نسوکی کمیی دا ام قتل دا اولاد دے او سوکو پیدا سی تعلیمو نکی چاگا پا دا اسلام نبل پلو آوری قتل اکو کنا دا زیون تیولی گی چاہے قصاب خانی دی دا ایمان او دا اسلام قصاب خانو تیولی گی نو بس دا غنو سبل سو جور شی دا اولی خشیت املاق چی مال دیر شی نحنو نرزقوهم اللہ یمون دیلهم رزق ورکوهم وییاکم و تاسلهم درکوهم دی ایمخ ککل نحنو نرزقوهم دا دی ایراو سرکنا چی مون خوشتا دی خوشی دی راشن دیل بسوک ورکی بیا نلا وی دی لو زور کوم تعلم در کوم استاد کی دنیش تے ما باندې ان قتلهم کان خط ان کبیر ایتن ان قتل دی خډیر لوی گناہ دی اسی قتل گناہ دی او چ بیا د خپل اولاد شي ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا او ان الزنا شی زنا ته ایتن ان دا ډیر لوی بی حیا ایدا وسا سبیلا او دا خډیر بدل ارده په دنیا کې ارسو بھی خراب شی دے گورا دا قتل مخ کے عرس تو قتل دے دے میند کے روڑو مخ کے ہوئی ولا تقتل اولادکم اس بیاوی ولا تقتل النفس اولا تقرب الزنے پا میند کے ولی روڑو وی دام قتل لکنا جب دی طریقہ سوک پیدا شی انتاسو لی دلے چلوے شوئے دے دام قتل نزکے میند کے روڑو ولا تقتل النفس اللتی حرم اللہ اللہ بالحق مقتل نفس اغا چ اللہ حرام کرے قتل دا مگر پا حق دے اسلام ہاں ٹھیک دا چی اسلام کسو حدود دی کہ او سڑے جرموں کی نہ بھی جاری کی کنا نہ خود اسلام حق دے بخام و خائی اگے تو ظلم نشی ہوئے دی ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولی سلطانا اغا سوک چی قتل کرش پا ظلم سرا نلا یمونگا ورکڑ دے دا وارث لرا اختیار تو دا وارث لرا اختیار دے چکو بدل اخلی ناغستیشی رپورٹ دیو کی بادشاہ تا نو بس اگر بے خانسی کی دا اختیار اللہ ورکڑے دا وارث میں فقط جاننا علی ولی سلطان اختیار فلا یسرف فی القتل ندے دے پا دے قتل کے اسراف نکی ولی چی دے پا بل دعوو کی قتل یو کری ادے وی دا غرا پا کی گور ہوئی چگم پا کی دا سر سڑی نا غرا پا کی گور نا نا نا قاتل با قصاص کی دا خو اسراف فی القتل لے یا عربو چی بکول چی زن تا بے عزت ونوی نوی زمونگا یو تن پا لسو حساب دے نا نا فلا یسرف فی القتل انہو کان منصورا یقیناً چی دے امداد کرے شوی دا اللہ دا طرف نام ولا تقربو مال الیتیم منیز دی کے گئے مال دے یتیم تا پنیت دا خوراک باندے اللہ باللتی احسن مگر پا طریقہ چی خیستی چی حفاظت کے نو بے حفاظت کوا حتی ابلغا شدہ دم ترغ وقت پوری بے حفاظت کے چورا سی زوانے تا چورا سے نبی پیس طریقہ زن سرنشی پر خودے نہ حفاظت سران ببل وعوفو بالعہد پوروالیو کے پوادو باندی چوادی امکڑی کاغوادی دا اللہ سردی پورے کے کاغوادی دا انبیاء سردی پورے کے کاغوادی خلیم کی دی ان العہد کان مسئولا یقیناً دا دی وعدی با تقوس کو لشی وعدا ما تولم دقا سی گناہ دے لکا قتلو مخی جی ذکر شی کبائرو کی راضی کرنا و اوفو الکیل اذا کلتم او پرور کا پیمانی کل چی پیمانی کا خلقتا پخوا با تولمو پیمانا با اموا پیمانا با آسانا ہو کرنا پس یولوی کوڑے با تاغی با دانی و غلی کچکول را کچکول تلل ملل بکنو پاو چٹا کے وہ پاسان والی کھیل تاکہ یوسف علیہ السلام پوخ کی چو اذا کلتم وزنو او وزن کوئے طول کوئے بالقسطاس المستقیم پڈانڈے نیغے چیو پلے سرکتا نیگو رہا تیتا قسطاس مستقیم ہوئی ذالک خیروں و احسن تاویلان دا سے انصاف کول دا اللہ پنیزم بہتر دیم و احسن تاویلن او خیستدی پانجام کی چی فیدہ بوشی نفع بوشی تجارت با دی کامیاب شی احسن تاویلن چی با صحیح طریقہ ہے کہ دا تجی با طریقہ کہن دا نکامیابی گی ستا خدا خیال لی چی ورگا چی با پکیوا چی ام نوڈیر بوشی نا نوڈیر ہی گی ستا دا خیال لی چی ورگا چی شکی واچی ام پا غنمو کے پشارشام کے نوڈیر بوشی یا نوڈیر ہی گی تی نشی اللہ تے فریدا واحسن تاویلا پدغی کی گٹا نشتا دے تاوان باو کی دا ٹول تاوان اسباب دی خواہ چی انصاف نکی گڑن کی درن و سپک کی ولا تقف ما لیس لک بی علم او بل ظلم واورا دغا خود مال خبر وکنا مال دخل کو یو امانت تے اس دا یو انسان دا عزت او دا ابرو خبر کئی چگور اللہ انسان معزز پیدا کردے نو تو دا اگر پا عزت کی لاس نوے سنگا بس یو خبر چاہو کراو تی تحقیق نکے چی دا رشتی آدی اوکا دروغ دی و بس اے ماوری دلی دا سنو ماوری دلی چی دا سڑے غلا کر دی ماوری دلی چی دا سڑے شرابی دی ماوری دلی چی دا سڑے دا کئی دا کئی نہ دا سے مکو کا نا بے دلیل خبر پس مروانے گا چتاوری دلی دی ولا تقفو یو مانا دا مروانے گا پاگا خبر پس چنی تالر پاگی بان سائلم او اسی او پاک سڑے بدنامے چتا کی دا نقصان دے دکی دا نقصان دے او علم دا سر نشتا مالے سلک بی علم بلا تحقیقا چا باندے الزام لگول چا باندے بدنام پوری کول قرآن دا ما نکی چی دا سے با نکی کنا او بل مانا دا ہم دا لکا علماء توی چی تاسو یو خبر کرن دلیل بھی پیش کرن ولا تقفو مالے سلک بی علم مزے پا خبر پسی چی تاسو لبی دلیل نئی تو قرآن و سنت نا ابس لگی آئے لگی آئے کسی کوئے خلق تا کسی کوئے دین امنہ کری رفا حدیث کی امدغہ سراغلیو کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. بس دیو سری دا دروغ پورا دی چسی واری دا جوڑ بیا بیانی چانے واری دا نکتاتے کی بلتے کی او پخپلے پی تحقیق ندے کرنا نا دا اوری دو خبر مکوا دیتا خو پیغمبر دروغ ہوئی لی خوا کفا بالمرء اسمن او بازو کی کذبن راغلی ان السمع والبصر والفؤاد یقینن دا وگنا او سترگی او زلو چلا درکڑی دی کل لولائے کا کانان مسئولا دی طولو باد دی بندن تپوس کے دیشی چلا مثل درکڑی ولا تمشی فی الارض مرحا ادب و تخی انسان توی چی انسان تالا در دی دو چل در دی دا ولی روان روان کر دی ولا تمشی فی الارض مرحا مگر دا پزمک باندی پمستے سران ہر کل مشین خلاف سنت فهو مرحن قرطبی ہوئی اگر دے دل چی خلاف سنتی نامستی دان تا خلاف سنتی کا نخوا نبی علیہ السلام بسنگا کر دے دل سینب ازمو کی توڑا سینے را اخکلی نو تنے نوی پرانستے اگر مرحش کا نخوا داد مستے گر دے دلی نقصی نبی علیہ السلام ویلی اولارو کی مدر گئے اگیوی ارد مونگا خو دادا سے عدد تے چیزی نا نشخلا سے دے لارو کی نو دریگو سنگا نبی علیہ السلام ویلی دچ نشخلا سے دے خام خالارو کی ادری گئے نبی آدھا لار حق ادا کے اگیوی دا لار حق سدے ویوسو خبری ہوتا اکلی چیو دا لار حق دا دے چیسو اکسلام ہوا چی نو جواب ورکوے چو علیکم السلام او بل کپلار کی چرتا ضروری شی پروت نا غلری کے جسو بیٹا کرو نوی او بل امر بالمعروف نہ عن المنکر او بل سرگ اخکتا کول غض البصر سرگ اخکتا ساتے چرتا با پردو باندے ام نظروں نے لگی دیو تب یاد لارے حق خو چدا دا لارے حق دیکھا نا چدا پا کنین آگے تا مرح ویلی شنو قرطبی دے دے کہ بلا مانا کرے دا اگوی رقص تے نمراد دے رقص گڑی دل اگو پوخ کے بدا ڈیرو نو اگوی دا پزمکوان دے پا مستے سر اگر دے دلی کا نفع دا سے ملکو نشتا دے لیلوی سلی پا گیرو باندے اگوی میدان جوڑ کری گڑی گی با انکا لن تخرق الارض ایقنان تنشش لو لے دا زمکان ولن تبلغ الجبال طولا او نشی رسے دے غرون تا پا دنگوالی کی مطلب دا دے یو چی دنیا کی لوئی پا دو سیزنو باندی کی گیا پا مال آیا پا علم سرا نمال دزمو کی شے دے لن تخرق الارض او علم دبالی نرازی لن تبلغ الجبال طولا اللہ یو کتس مالدار شن دازمو کا بوش لے تو رمال بی در سرا او کتا دیر دنگ شی و دیر علمو کنو انبیاء ترسے دے شی تا با سمر علمی جبال بلدارا چی او سر ایلو دنیا کی لوئی کی نو دیو جی نکی چی یا دیر غٹی درون دی دیر او یا دیر اچت او دنگی نلاوی تا با سمر درونی دا ازمو کا باوش لے تا با سمر دنگی دی غر تا باورا سی دا مطلب دے خواب ہر سمر دن سیزون اشتا دے غر تا خونشی رسے دے کنا کلے دے غر خوا کی خلق و جماعت جوڑ کری دنگ منارے جوڑ کری اب اگر با یو وراؤ انتخکاری چی غر تاو گورے کنا کلو ذالکا دا طول چی بیان شو پا دیدوار روکو کی تردیزے پوری کانا سیئو عند ربکا مکروحا یو دا مانا دا دی خلاف ورزی ہونا فرمانی کل ستا دا رب پا نزبان دے حرام دی کہا اوامر دیو کہ نواہی دی خطب خلاف نہ کہے سیئوہو دی خلاف کل پنیز درفتہ باندے حرام دی یا سپ دی کہ گناہو نہ دی لکا قتل شو زنا شو چمخ کے ذکر کر دی تیم مال خوراک شو قتل دا اولاد شو دوا دی خلاف ورزی شو اتول ناب کی کمی شو دا تول گناہو نہ دی ہاں مخ کی خوشی ذکر کلا خونی کا عملون و چمور و پلار سر احسان اقبلوان سر احسان نو حرام پکے کم کم دی سیئوہو چدا کم گناہو ندی نو دا پکے حرام دی ذالک دا بیان چوشو مما وحائی لیک ربکا اغدے چوہی کرے تا طرفتا من الحکمہ دا حکمت تے تا دا حکمت مانا بل سکولا اگورا حکمت دا حکمت تے جو صورت نحل کیا تو چودھو الی سبیل ربک بالحکمتی دخپل رب دین تا خلق رو بل خوب دی حکمت سرا لے دا تاوی خوا آ لقمان لے دا حکمت ور کرو چو لقمان حکیم یادی بیاو تاخیر کیوئی چی گورے خبر آیات ساتا ولکی میں دا تاوی چی لا تجعل ما اللہ الان آخر او بیا دا تاویم دا تقریر پا آخر کی ولا تجعل ما اللہ الان آخر شوروئیم پا توحید اکرانو اختتامیم پا توحید دے حکمت دیتا ہوئی مگر دو اللہ سر مددگار بل قدا کار دے اوکو کنا فتلقا فی جہنم او بغرزو لشی پا جہنم کی لکد مرداری ملوم امد حورا ملامت اکڑی شوی او شر لشی دا اللہ در رحمتنا حکمت بیان شو دلیلون بیان شو دو وحدانیت دیر خیستا او صلی اللہ رب العزت مشرکینو تتوجہ کی چرا شوگو رکنا سرد دی دمر بیان نا او دلیلون نا ہا خلق دے اخفل کارو نا کی پی اللہ لزامنشتا لونشتا بس پدی غضب اخت دی افا اصفاکم ربکم بالبنین اے مشرکانو اللہ تاسو غرک لے پزامنو سرا واتخذ من الملائکة اناثا اوین ولزان لا دملائک نلونا دستا سو خیال لے مشرکانو دا خیال لے نو اللہ تن تپوس کی چی خبر دا غصی دا لکہ دا تاسو چی کوئے انکم لتقولون قولا عظیما یقینا تاسو خو خبر کرے دا سی او خبر چی دیر لوی دا جرم دا عظیما فی القبح دیر لوی دا جرم خبر دا خلے والا دا خبر ابھی دمر لو یا روزی صورت کہف کے براشی ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا یقینا منگا خو بار بار بیان کل پدی قران کی دا توحید خبریں چدا خلق پوشی خودی نہ پوئی گی اللہ ما خود کمی نہ کرے پیغمبر پکیوں کوتاہی نہ کرے دا سی بیان کری لیا ذکرو چلی عبرت و آخلی اچھا غیتاو گوری وما ازیدهم الا نفورا نزیاتی دیتا مگر تیختا بس جی سورو تا بیان کیا ندور نفرت پیدا کی تختی دا دی مسئلی نا اوم دقا عقید ساتی چی نکا نا نازولی بمانی کا نا دا خوگورا دا دنیا دا چا دا مخابا دا دا دا خوگورا تاوی قل لو کان معه آلهة و طوائق بدبختا کچرے دا اللہ سر نور مددگاران وے کما یقولون لک دا خلق چوائی نو تا با دی دنیا کی جنو تیر کرے تا با خوب کرے ہو تا با نوڑے خوڑ لیوا ولی ازل لبتاو الی ذل عرش سبیلا دغه وقت کے بعد دغی آلیہ دغی خدایانو اگر ذات تا لار لٹو لیوا چی اگا مالک دا عرش دے اگر تب لار لٹولی و سلی بو نو جگڑا بجوڑا شیوا نو جگڑا بجوڑا و تب کور پا آرام ناسوی اسمانونا و زمکی بیو بل رب پری خودل دا صورت مومنون کی راغلی کنا مومنون کی اطل سما یو نوی آیات کے کن میں کی ویلی دی چی اللہ سرنشتر مت تحض اللہ من ولدن مت حض اللہ من ولدن اللہ ندنی ولی سوک فولد سرا تو بہو بات ہے وما کانا معاہو من الہ انا غصر بل سوک شریک شتا ولی کچری وی ازل لزہب کل الہ بما خلقا نہر یو الہ با اخفل زان سرا اخفل مخلوق مرگر کلو دل اخکر پا شکل کی ولا علا بعضهم علا بعض او حمله بکره بازو بازو باندی نہ سم حملہ ہوا کا نفا تو پکی بھی حکم دے کے فلس سے ہوئے یو دا مانا رکھا سورت مومنون کی دا تائید راغل دے چی عرش مالک دا عرش سر بے سچل کو چی لار بے لٹولا جنگ بے سر کو نو یو بوی چی زخ دے ما بل بوی چی تیم اذا لبتو الى ذل عرش سبیلا دویم مانا دادا کچرے دا سوکوے کنا لکتا اسی بچا باندھ گمان کرے کہ انبیاء دی اولیاء دی ملائک دی اللہ بھی ابھی ہما تو جان نزدیک ہوئی تنی خبر ہو ابھی حضور لگئی چمنگا اغ مالک دارش تذان نزدیک ہو کہ اگر آنا رضاشی اگر آتا معافی ہو کی اتا سو تا آلی ہوا ہے تذان نزدیک ہوئی داغ بندگی کوئی الہ نشتا طول عباد دی کم لائک دی اکام بیا دی سبحانہو اللہ پاک دے دار قسم شریک نہ و تعالی دی رچت تے اما یقولونا داغنا چی دیوائی علوان کبیرا پوچت والی دیر سمرو چتے تو سب بہو لو سماوات السبع پاکی بیانی اللہ لراسمانو نوو والارض او داغ سسمکی امو ومن فی انہو سوک چی بدی کی دی و ام من شئئن اسمانو نو عظم کی سکے و ام من شئئن نشت دا سیو شئ اللہ یصبح بحمده مگر پاکی بیانی دا اللہ پا حمد سرا سناوائی اللہ لران ولیکن لا تفقون تصبیحهم تاسن کوئی گیداری پسنا باندی ابراہیم نخعی ہوئی چه ام من شئئن کسو حتی الصوب والطعام وصریر الباب کدا جامی دی کدا طعام ندی چه پراتی دی پلو ہوکے او کدا دروازی دا آواز دے چه تمبا پورکے را پورکے او ٹینار کئی ندا دا اللہ تسبیح وائی صریر الباب ام من شئئن تو خب کوئی گنا تو یار دا تمبا دم رچینار کئی گنے والا اخواڑ دا تسبیح ہوئی اللہ یسبح بحمدہ ہر شے کی دیکھا نا دا اللہ تسبیح ہوئی کمارغان دی او دا چغار کی اندا دی پا خپل حال کی دا اللہ تسبیح ہوئی آخو دا ساسی زن دی اللہ والا جب اور کری دا اللہ سناوائی کسا پا کی نشت نوم کنا نبل بل بر گلش تسبیح خوانن کہ ہر خاری بتسبیح زبانن دا یو یو ازغی چی پدی بوٹی کی دیکھنا ادا سکے اوٹی دن داری دا اللہ تسبیح وائی گرد زمکی نچی بوٹی روزی نستن روزی اب یارو رو پانیو کی او بوٹی تی نجوڑ شی خلوم بی اولی ستن روزی ذکر دیوی وحده لا شریک لہو دے دا اعلان کئی کا نفا مجھے دا اعلان اوکی نو اللہ آباد کی و اللہ گر کی و میوہ لور کی ہر شئی دا اللہ تسبیح وائی کا انہو کان حلیما غفورا یقیناً چا اللہ دیر صبرناک دے و بخون کے ترغیب قرآن تا ذکر کی ہو دے دے کہ بل باپ شوروش دیتا دا زواجر و باپ ہوئی اگر صورت تقسیم نہیں آدھو زواجر دی بمقاصد و ارباعو باندی اللہ زجر ذکر کی کل پہ انکار دا قرآن سر گورا کل پہ انکار دا رسالت سر کل پہ انکار دا قیامت سر نو زجر پہ انکار دا توحید ذکر شدہ ذکر آگی سر رست مرگری کلو خوا زجر پہ انکار توحید ذکر شو لو کان مو آلتن کمائے قولونا نو دا زجر پہ انکار دا قرآن باندی کہ اللہ ادا سے بدبخت دی جو قرآن پہ بد لگی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کل چتو دا قرآن لولی پدی مشرکان باندی کو بیان کی دا سے قرآن نہیں آدھی لکت قاریان چکی ننا قرآن بیانول لکت نبی علیہ السلام چی مشرکین تا بیانو کل چی دا سے بیانے جعلنا بینکا و بین اللذین لا یؤمنون بالآخرتیم اگرزو من پمینستا و پمین داوی کسانو کی چیقن نکی پا قیامت سو حجابا مستورا یو پرده دا خوکاری نا پتا پرده دا نستا بیان دی تا نرسن دی منی نا عمل پی نکی دیر دے پرده دا حجاب و مستورا ننظر نپناد آد زلاغ پرده یادی چلا پی چولی دی کنا سوک مستور بانا ساتر سر ہوئی دا سے پردہ دا چیزی پٹکڑی دی استاد بیان نا استاد قرآن نا استاد معرفت نا وجالنا علی قلوب مکنتن من پیدا کری دی پزرون باندی یو قسم پردی این یفقہو چی پوانشی پدی قرآن باندی وفی آزانی وقران دی پوگنو کم درون والی دی عرصی بندی کا نخواہ دار دی بوج اللہ ذکر کی این یفقہو دام یو عذاب دے چی اللہ چالا ورکی دنیا کے چی کاغڑیر کوششو کی خویر نیشم دا کولنو ویسنگا بیزدہ کستا و سارا شوق نیشتنو ستا طول امین دنیا سارا دا ستا طول محبت دا دنیا دا سامانونو سارا و دا کالو سارا و دا جامو سارا و دا خوراکونو سارا دا انتا بیسزدہ کی دا خو یو پرده ده چه اللہ استا پزل راوستی ده نستا دا حال لی چه زندی هم نمانی بد در باندی لگی او چه او ریه نو که غبونو که دیر دیر بوج ده چه را نام او ریه ده نو خبایی زکر استا پا غبونو باندی اغا نور سو خواگ لگی کنا نو قرآن پی زکر دیر بد لگی وقرا او سوی چه دا طول قرآن پی بد لگی اللہ وی نا دا دا توحید دا خبری چی بکی راشی کنا و ایزا ذکرت ربکا فی القرآن وحدہو کلا چی تا بیان کے خپل ربا پا قرآن کے پا یوالی سرا پا توحید سرا فی القرآن ذکر ہوئی خوا چی توحید بیان ہے نا دا قرآن نا بے بیان ہے اسے نا چی تبل کتاب راوالی چورے گی دی کی توحید دے نا فی القرآن خوا توحید اگئی جی پا قرآن کی دے تو چتے بیانے نولو علی ادبارم نفورا اگر زی پخپلو شاگانو باندی تختیدن کی دو زراحتی ہے سور سوافات کے کڑے دے پینز دیر شمایات تے پورا درست کلمہ پکرا وڑی دے انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون دی مشرکان تا چی بکل دا کلمہ اوئی لشو چی لا الہ الا اللہ دی بڑی رلوئی کولا دی رسر کشی بے کولا چی گورا مونگ دا توائی چی مو آیا اتی بیا بیا وے تغسی صورت مومنون کی مومن کی امیلیو دول سمایات کے ذالکم بے انہو اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم قیامت کے بہت اللہ ہوئی چی داولی جہنم تروان شوئے لازم کہ جتا سو براو بلل شوے یا والد اللہ تا اذا دو اللہ وحدہ کفرتم تا سو بڑیر کفر و نفرت کو دادا غی وجہ دا خواب دا دیا نفرت دادی دا زجرو پہ انکار دا قرآن اس پہ انکار دا رسالت نحنو آلم بما استمعون بیه اللہ انگا خپوئی گو پا آغا نیت باندی چی دی راشی ہوتا تغوک کی دی چی دی پسنیت رال رات لبا کنا اللہ ویزا پی خپو ہے مخا بما استمعون بیهی چی دی راضی و غوک دی اذ استمعون الیکا کل چیول راشی نتا تغوک کی دی و اذ هم نجوا او بیا چلوشی نجرگو کی بیا بلزان لکین داد عرب و سرداران برات لو نبی علیہ السلام سب ناستو نو بس بیا با پاسی دنا پا لبی جرگا کولا نو صبح وی اذ یقول الظالمون کل چوائی دا ظالمان دی خلق تا ان تتبعون اللہ رجلا مسحورا چی خلق تا سو پچا پس روانی ہے نی روان مگر پدا سی ہو سلی بسی چی ساحر دے بیا با دا جرگا کولا دی خلق تا بے وی چی چا ایمان راوڑے ہوکا نا پی پا ساحر باندے ایمان راوڑے دے پیغمبر تب ساحر مسحور چی جادو پہ کڑے شوئے جادو خو پاغ باندھ کو مدینہ کے شو ہو یہودی الونوں پہ کڑو کا نا ادا خو مکی صورت تھے دل تاغ مانا نہ دمرا دو نہ مسحور نہ مراد دل دے کے ساحر دے ہاں ساحر دے جادوگر دے اور پخلی کے اداسی تاثیر دے چبیا تو سڑے پاس دے دے نشی وہ دڑی رہے موبائل لگے دو جن ہے وہ تس مسحور ہی لی دا کی جی داس خام انظر اگورا کے فضربو لک الامثال سرنگ بیان استاد پارا مثالنا مکے تم جنون ہوئی لیو سورہ ہجر کے عدل تے تو ساحر و مسحور ہوئی بستی اورا اپروا پہ مس آتا خا فضلو گمراہ شو ولا یستطیعون سبیلا طاقت نہ لری د صحیح لارے لا یستطیعون سبیلا اللہ دی تہ ہدایت نہ کی یودا مانا دا دیم دار چدی کی دا توفیق اللہ نور کی دیتا چدیتا تا نقصان در کی تا تلاس ضرور رسی دا طاقت بولا اللہ دا وس بولا نور کی خا وقالوا ايدي دا انکار دا قیامت شروع شو ور اول انکار دا قرآن چی پزرونی پٹے لگی دلی وگنو کے بوجھ دے بیا دا پیغمبر چی گورستا پا حق کی جرگا کینوی دا ساحر دے اس دا قیامت حال گورا وائی دی ایزا کننا ایزاما ورفاتا کلچ منگا ڈوکی شو رچی رچی شو اینا لمبعوثون خلقا جدیدا آئے مونگ با بیا جواندی کولیشو پا نوی بدن کی ہوئی داوی اسے خبر دا بیا بیا جواندن نشتا اللہ جواب کی قلتا و توائی پیغمبر کونو حجارتا شیطا سو گٹی تو کی دیش ہے او حدیدا یا وسپنا تو کی دیش ہے کہ ہر سو شیخ اللہ وی زبان بیا او حلقا مما یکبر فی صدورکم یا دا دینم دا سی او مخلوق چی دیر گران استاسو پزرونو کی چی بیاتی نبل سنشی جوڑے دیکھا گتا او غسپن اخو اللہ یاد کرل اللہ یکی تاسو دا دین سی او سخ شیخ کاری کنا نا اغا دا زان نجوڑ کے از با انبیاء دا غسی کم فسا یقولونا ندیب اوی تا تا بجواب کی من یعیدنا صبح بم جندی کئی چترے کار تو شیخ جن دکھی گیا سوکھ بھائی جن دکھی قل الذی فطرکم اول مرہ تو آغا زادو چی آغا ولی پیدا کری ہے اول تا سو ہے اللہ پیدا کرے نبی ہم نشی پیدا کولے قیاس اکڑے زبردست تھا چاہے اللہ بھی پاگے اول زل قیاسو کا کنا نو خبر ذہن تورا سے رکھا بولے قرآن خدا سے کتاب نے قولا بلیغا فَسَيُنْغِذُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ پس اوبا خوزیتا تا دا دڑے دڑے سرونا اویبا ویقولو نمتاہو نو کل بئی اس بدا تا پوسکی خوا چی کل بئی ویترازونا دی نخلا سیگی قلو تا ویعصائی کون قریبا تاریخ اللہ تبالوم دے ہاں دور خبر دا چی دا دیر نیز دے دے عصائی کون قریبا کہ دیشی جڈیر نزدی خواہ نور علم اللہ تر چی قیامت بکل راز یوم یدعوکم دا اغر وزدہ چی اللہ بتا استعوازو کی چرا پاس ہے ضرور ڈکو ایو العظام النخرہ فتستجیبون بحمدی نجی تاسو روزے دا قبروننا نو لا الہ بوائے خواہ اس با تخدیات شی یوم آنا دادا بحمدی کلمی بوئی او لا الہ بوئی الحمدللہ بوئی اور راضی بھائی او داما دو ام مانا بحمدی داغ پا امر سران ابن عباس سے وی داغ پا حکم سران و تظنون او تاسو بگمان کوئے لبستم اللہ قلیلا چی تاسو خوش وخنے تیر کرے پا دی قبر کے مگر دیر لگو دا دنیا وقت یادی یاد آخر دا قبر چی دیر لگ باتا ایسی دا زواجر بیان شو ہر یو مقصد باندھ اللہ زور نہ ورکڑا اس ترغیب ذکر کی بیا اللہ رب العزت ہوئی چی خلقو دا کلمہ ہوا ہے تو بو باسے زن محلہ کرے گورے وقل لعبادی اے پیغمبر اوائے زمادی بندیانو تا وایا زمادی بندیانو تا یقول اللتی هی احسن کمراتنا مشرکان شن دا مانا چیزی دا کلیمہ اوی خام خاگوری چگڑی رخیستا دا تخوزی دا پار لیگلی شوی چیزی دا کلیمہ اوی نو دیتا اوی چی دا کلیمہ اوی گوری دیر فیدہ بدر کی دلا یقول اللتی هی احسن یو دا مانا او کد عباد نمراد مومنان شی اگر مومنان چیغیم خلق تا دعوت ور کئی او خلق تا تبلیغ کئی اللہ وی دیتا ہوا ہے چی دا تبلیغ طریقہ پی جنی دعوت ور کئی خوب خیستہ طریقہ باندی خواب ولی که دیشی چی دیتا چا تا خبرو کی او اگر تا بدر دی ہوئی او اگر تا کنزلو کی ناسنے چی دیوالا دا کنزلو جواب پا کنزلو سرور کی نا دی دی داوی تکم پسرین ذکر کی حسن بصری چی او کافر و مشرک تتا مسئلہ اکڑا او اگا غصہ شو نتب و سوئے چی حداک اللہ حداک اللہ رحمک اللہ اللہ اتاتا ہدایتو کی اللہ دی پتا باند رحمو کی اب کنزل کی تب و سداوئے کنا ہی احسن کتو اگا جواب ورکینو بیا خو مسئلہ نکی گی بیا خو دیو ما ذکر خبر نشینو نو دا مانا طریقہ دا تبلیغ اور دعوت ذکر کئی دا کسن چی نحل کی او ایزما دے بندیان تا یقول اللتی ہی احسن چی بیان کئی نو پا دلیل سر دی کئی چی دعوت ور کئی نو پا خیستا طریقہ دی ور کئی ولی ان الشیطان ینزغ بینہم شیطان خو گرے پا دی خوشحالی کی دا موقع گوری چی جگڑا جوڑا شی چیر سو ختم شی ان شیطان ینزغ بینہم یقینا شیطان خلق مین کی جگڑا پیدا کی وسوسی ہے چی ان شیطان کان للانسان عدو مبینا یقینا دا شیطان دے انسان کار دشمن دے ربکم عالم بکم رستازو خپوئی کی پتا سبان دی این یشع یرحمکم دا مطلب تو دعوت ورکا پہ صحیح طریقہ تو دین اخلاص چیری ایمان روڑی او کنا روڑی خدا اللہ کار دے ولی اللہ وی کا خوشی زمان رحم باو کم پتا سبان توفیق بدل ادر کم دے اسلام او این یشا یعذب کم او کہ ارادے وشی نو بس فدی شرک شرک کی بام دنیا نہ رخصت کی یعذب کم سمانا الموت علی شرک بس خدا اللہ خوشی کدا پہ ارادہ کی عزی ایمان ہی نو توفیق بول اور کہ کنی نو بس دنیا نے میدا سے رخصت کی مستاز ذمہاری صدا وما ارسلنا کالیم وکیلا منگ نیلے گلے پتی باندھی ذمہ وار صرف بیان بکے ہاں وربک اعلم بمن فی السماوات والارض دا اس مبلغین مقام ذکر کی تب گور خپل کار نہ پری دی ولی اللہ تعالی دی درجات در کی درجات رب ساخوئی کی پاگا چاچی پاسمانوں کی جو پزمک کی دی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ یقیناً مونگو چت کری دی بازی پیغمبران پا بازو باندی دا دی مسئلے پا وجہ باندی چا دیر محنت کر دی دیر سختی تیری کری دی داوڑی رو چا تمرتا والا ابراہیم علیہ السلام تاو گورا موسیٰ علیہ السلام تاو گورا دی دا مرتبی پا سمنتی دی پدی دعوت باندی پدی تبلیغ باندی وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا که خلق ہوئی چی داود علیہ السلام زکڑی روچتو چی اللہ والا بادشاہی ورکڑی وا وینا زکڑی روچتو چی اللہ والا زبور ورکڑی وا دوچتوالی سبب کو پیجنے کنا خوا دا غفہ زیلت تدی وجنے نو چی بادشاہی والا ورکڑی وا از نبوت تو وجنے وخوا ورکڑی وا موسیٰ علیہ داود علیہ السلام لر زبور کتاب زیدکا ہوئی خوا قل ادعوا الذین زعمتم من دونه زجر شروع شو پدی مشرکین باندے او دا دے آیت دا سی سورہ سبا کی ان کو اشتمرا رہے ہو عدل تم قل ادعوا الذین زعمتم من دونه عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی چپ انسانانو کی اوڈل غریبا دا پیریانو عبادت کو غریتا ویچے غیوالی دا سوچو چی اگر پیریان چوکنا اگر ایمان راوڑو پیغمبر سر ملاقاتو شو مسلمانان شو ادی مشرکان باس اگر سی داگی عبادت کو اللہ ویجی بخلقی اگر لطلی دیدان کامیاب کردے تو بے استلی دا مسلمانان شوی اتا سو آگر سی اگر پورن خطی ہے او آیا چراو بلے اگر کسان زعم تم چتا سو پی دعوی کوئے من دونی بغیر دلانا چیزی سکولی شیم فلا املکون کشف ذریانکم ندی مالکان چلری کی ضرر او تکلیف ستا سنا بالکل یعنی اختیار کی دانش تھا کشف ذریانکم چیز مرض و مصیبت ندی بالکل خلاص کی نا نا ولا تحویلا انا دا سے کولشی چی کم یہ کی اسپک یہ کی مصیبت لری کول نشی خسپک یہ کی دربان نا نا اس نشی کول نا دنا مصیبت لری کولشی او نا دنا کمولشی تحویل تخفیف طویلشی اسپکول اولائک اللذین یدعونا یبتغونا الی ربهم الوسیلتا اولائکا یا اشار دی انبیاء تدا فضلنا بعض النبیین علی بعض کی تیر شو اگر پیغمبرانو تا اگی اللہ تزان پسنیز دے گئی اگی کم وسیلہ اللہ تلٹی اولائک اللذین دا آغا پیغمبران دی دعونا چا اگی بلنکی دخپل رب یبتغون الی ربهم الوسیلتا او کوشش کی خپل رب تا دنیز دے کت او کوشش کی خپل رب تا دنیز دے کت الوسیلتا نزدے کت چنیز دے شو سو کو ایوہم اقربو چکم پک دیر نزدے مونگتا معلومی گی گورے چکم پک دیر اللہ تا نزدے گی کنا اگر دیر زور لگئی لکہ ابراہیم علیہ السلام تو گورا موسیٰ علیہ السلام تو گورا آخری پیغمبر تو گورا داخو اللہ تا بمرتبہ کی دیر نزدے دی پیجی سمرا دیر نزدے دی دورا دیر خواری کئی کنا دارت کی پا خلق باندې چې بازی یوی بس مونږ ځان رسول دې زه ته ها او مونږ وی خپل کار کړې نه وې انبیاء خدا سي نوې لکه څه وې دې کې شک نشته چې هغه مرتبه کې ډیر نږدې او سره دا غې نه دومره زور لګي چې کوم پکې ډیر نږدې دې هغه زور لګي ويرجون رحمته ويخافون عذابه اغا وسیلے دا دا امید ساتی دا اللہ دا رحمت او یریگی دا اللہ دا عذابنا دا غنیز دی خلقو دری خبری اکڑی یو محبت دا اللہ سرا ایہم اقربو یو امید دا اللہ دا رحمت یرجون رحمتو او بل دا اللہ دا عذابنا یرا دا دری وسیلی دی خوا دا دا ہر چا وسیلہ دا اللہ اس پا دی باید اشکالو جو گورا پیغمبران دی ندی سنگا یریگی دا اللہ دا عذابنا اللہ وی انہا عذاب ربکا کانا محضورا تس خبر ہے اللہ دا عذابنا یرا پکار دا ہر چالا دا بنوئے چکنی یرا سوک دی یریگی سوک دی نیریگی تس خبر ہے بے شک عذاب درفتا چی دے داغی ندیرا یرا کلی شوی دا ہر چالا پکار دی چی زانتی نبچ کی اوی چی اللہ رستا دا عذاب نیرے گا و ام من قریت نشتے دا سیو کلے پا دنیا کی مگر اغی شرک کردے چکڑے دنو الا نحن محلکوا اللہ امون حلاکون کی اغی لر قبل یوم القیامت یا مخ کے مخ کے درست دا قیامتنا لکا کم قومون چہلاک کردے او معذبو آیا با عذاب ورکو دیل را عذابا شدیدا عذاب دیر سخت دیر سخر تا کم کلی آدی شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ بیاوی موزح القرآن کے دیر قیمتی حاشیے دی دیوے کی ہوئی ہر شہر کے لیے ایک بزرگ ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کی رعیت ہیں اور اس کی پناہ میں ہیں سو سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ویدہ ہر خار دا پار یو بزرگو خلق باوی چی منگا دا دپا پناہ کیو, منگا دا رعیتیو خوی دپا پناہ کیو, اوی چی وقت بر آنے یا بھئی سوک نو چی پناہ والا ورکڑے وی خوا, ہم اس کی رعیت ہے, ہم اس کی پناہ میں ہیں. سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا. دے دل تلکلی ام من قریت الا نحن مہلکوها. سمر چی خارون دی اللہ رب العزت ہوئی کنا اغیزان لے یو قتل داتا اے وزی لگانا دی ہر چاہ زان لے قتل دی. کان ذالک فی الکتاب مستورا, دا فیصلہ دا اللہ پا کتاب کی لکلی شویدان لوح محفوظ کی دا سبکی دیو مطالبے کولی مطالبے کولی چی معجزہ را والا معجزہ دا گورا اول عیسیٰ اتو پنزوس آیات ختم شو دا اس دو میں عیسیٰ شروع کی او پاگی کی بدو معجزاتو ذکری چکم خلقو دا معجزاتو نے انکار کردی عذابو نے پھر آگلی دی مکی والا معجزہ گفتا اللہ رب العزتوی داولی دو نرا لیگم وی زکی نرا لیگم چلاوی معجزہ دا اغا چال لیگم چا دا ارادوکم دا حلاکت داری نو بس معجزہ والا ورکم حق کلی چکل دا ارادوکم داری دا حلاکت کنا نو بس معجزہ لیگم کارسی کاغا ناقوض سمودیانو کاغا بل او اللہ وی ماستا تو دا حلاکت ارادہ ندا کرنو زکر معجزہ نرا لیگم خواہ ماستا تو دا حلاکت ارادہ ندا کرنو زکر معجزہ نرا لیگم وما منعنا ان نرسل بالآیات اللہ وی نشمونی کولی مونگ رئیس سوکا دلیگلو دا معجزونا اللہ وی ما سوک نشمونی کولی چکن یہ رضا زکر معجزہ نرا لیگم چی چا منی کڑے منع نشی منی کولی مونگ لرا دلی گلو دا معجزونا الا مگر دا خبر دا ان کذب بها الاولون چی دروغ جن کلو اغی لرا پخانو قومنو چی کلی دروغ جن کن دا اللہ قانون دا چی بیا قوم نپری دی خوا اللہ ویزا پوئی گم چی تاسو بیم دروغ جن کوئی نبیا با حلاکول غالی اما استاو دا حلاکت ارادہ ندا کری خوا دیوی دا سنگ خبر دا دا څنګه خبره ده چې معجزه الله را لېږي نو الله بیا را لېږي چې مخکې اراده وکړي د قوم د هلاکتو الله وي او که نه څه نه ګورې واتینا سمودنا قط مبصرتا مونږ ورکړې وه سمودیانو ته یو ناقه ډېره روښانه څومره لویه معجزه وه فظلمو بها هغوی ورسره ظلم وکړو که نه پرې یې نه خوده قتل یې کړه نو ما پرې عذاب راوستو معجزے سر خود یہ عذاب لازم دے وما نرسل بالآیات الا تخویفا اللہ مونگ نلیگو معجزی دنیا تا مگر دا پار دا یرول دا پار چی بس معجزہ را لوزان سام کہ دا گوری یہ معجزہ دا صالح علیہ السلام یہ ذکر کرد کہ باب دا معجزہ تو شورو شو نو دا ناقہ ذکر کرا چدی پوج باندھی ہلاکشی ہو کر رہا اس ذکر کی دا نبی علیہ السلام معجزات یو دم اراج معجزہ اور سربر گر کی بل یو قول چی دخل کو تنڈیر نے انکار و نفرت ہو سنگے چی نے انکار چدے پیوش پک سنگ سدرت المنتہا طور رسید داوی زمونگا عقل نمانی او بلی داوی لوی گورا بلی خبر دا کئی چی پا دوزخ کی اوونا دا تک کشنا اغیط زقوم وی گورا وی دا خبری دی پا غور کی ونی کی گی داوی زمونگا عقل نمانی دا دو خبری اللہ زکا یو ذکر خوا چی دار دی عقل نمان لی اول تسلی ذکر کئی چی تمہیا ری گا ویز قلنا لکا او یقیناً منگتا طویلی دی کنا ان ربکا حات بالناس چی بے شک استا رب دا خلق نیولی دے پا خپل قبضہ کے نو تا یاری گا ما چی تا تبا نقصان در کی نشی در کول احات بالناس دام تسلی دا پیغمبر لکھا دیتا تا نقصان نشی رسول احاطا حال بینک و بینہم مانا کئی اللہ سمودیان حلاک و صالح علیہ السلام بچنکو لغت وعدہ تاثرم کری رکھا وما جعلنا الرؤیا اللتی اریناک الا فتنة للناس او ندگر ظلمون معراج تاہغا چھ خولم دیتا تا پوی خبان دی رویا معراج لدل توی کارا الا فتنة للناس مگر امتحان دا خلق دا پار چی دی بسوئی چی تو تو احسار مالکنا چی زبی گا تلیو ما تر بیت المقدس پوری و بیا دا غزینا دو اسمانون دا پاس تلیو ما صدرت منتحا پوری چی دی بسوئی چی نبی علیہ السلام و توی نواریش پیو گو راوتا دے لیا بلا خبر اکلا یو پا کرامن اکلا ابو بکر پسی پتہ وی خبر ساغ دوست کوئی دا خبر کی خلقو تا جدنن پشپا کی پیوشپا کی دا اسمانون دا پاس سلے ما دا بمتمانی وی او کویلی نزب ایمان ما وی دیو جنو تا صدیق ویلش کنی مخ کے وقت خلقو ابو بکر وی خوا و جدا خبر وی او بالکل چغویلی کنا دا برشتی آئی نبس غیب انکار کو فتنة للناس دیر لو امتحان شیو دا دویم والشجرة الملعونة فی القرآن بل اغونا چلانت وی لشوی دے پا غی باندی یا دے غی پا خورن کو باندی پا قرآن کی اغونا دی دے پارا لو امتحان شو ذکر دیوی گورا پا اور کسنگا ونا کی گی نمنوی دا مونگا نمنو ادا دیر زد دو جناب جہل اولگی دو نخپلی وینزی تیویز وی کجوری راولا ورسر کچ راولا شبا ابو جہل خپلی وینزی تاوی وچی رالا ملوانو تا کی خودن ابو جہل وی تزقمو وی زقو مخره تزقمو وی اغا پیغمبر چوی چی زقو نو اغا داشو علی زقو مخره خوا داس زدی اکاو دا احر خبری سر خوا الشجرة الملعونة فی القرآن وند زقوم سورہ صافات کی راغلی و پینزش پیتا کی انہا شجرت تخرج فی اصل الجحیم تدا سونا جہنم پمینس کے بروزی فلوہا کعنہ رؤوس الشیاطین سانگی پانی دا سیلک شیطانان سرون آغیر چالی دلی دی دے ملعونتا دقا ملعونتا شکن خا شیطان ملعون و دا اغسر تشبیح ورکڑا ادغا سور دخان کی بیا چوالیس سلور سلویخ کرا غلیو ان شجرت الزقوم طعام الاسیم یغلی فی البطون کغلی الحمیم انتا ابتدا دا انتویل پاغی لعنت ویلی دی اداغی پو خورون کو باندی چی جہنمیان دی کنا تو لعنتیان دی ورشی اگام دازے کے بلا مانا کرے تحریفی اکڑے بیوش شجرت الملعونت فی القرآن نمرد یزید دے معاویہ رضی اللہ عنہ زیے علیکہ پا غبان نکم دے لعنت پہ لشوئے دے پا قرآن کی دے تنبوری دے تناغس کرے دمر ظلم پہ ونخویفوہم من یرودی لرا پدی معجزات سرا فما ازیدوہم الا تغیانا کبیرا نزیاتی دیتا چرتا ہدایت و تزیات نکو و بس سرکشی دا علوی دا تغیانا کبیرا سرکشی علوی سنگا اللہ وی لکا شیطان ندی و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم یاد کہ چویلی من ملائکو تا سجدو کہ آدم علیہ السلام تا فسجدو اللہ ابلیس طولو سجدو کرا خو ابلیس انکرام دا دا سرکشی ام دا غا سوا کرنا دا دا واقعہ دا آدم علیہ السلام یہ سلو رمزل باندل تذکر کرا سمت لفظ پارا انکار من الآیات چھ انکار دا آیاتونو نکی کنا ناغداسی لگا شیطان ذکر جی آدم علیہ السلام آیتم من آیات اللہ آیتم من آیات اللہ لذا اللہ دا آیاتون نو آیاتو کنا موجزہ قال اوی ابلیس اسجدو لمن خلقت فینا زسجدو کما چاہتا چی پیدا کرے تا دا خاٹی نا یا اللہ دا خاٹی نا پیدا کرنا زوتا سجدو کما توقی اکڑے دیرے قال بیوی ارائیتا کا یا اللہ تا پوس کما حضر لذی کرم تالی داری پا ما باندی غورا کر استحضا کی انتہائی حضر لذی کرم تالی در خٹے نش جو کن دیر پا ما باندی عزت من کو لین اخرتنی کچر زدی رسکرم الیوم القیامتی رزد قیامت تان لأحتنکن ذریتہو زبا جلو باسم دد اولاد احتناک دویخ نیوشی استل الا قلیلا مگر لب کسان چتا لب بی غوئی کنا الا عبادک من المخلصین قال اذهب و الا چی ززا تد اسپکوالی خبر رکھا نخا تادم علیہ السلام تسپک گوری تسپکی اذهب سا فمن تبعک منهم چاچ استا تابداری اکڑا یقیناً جہنم ددی سزا دادا سزا پورا جزاکم جزا موفورا بیاوت ہوئی اللہ جزست اللہ سزا دے جس کہنو کوا واستفزز من استطاعت منهم بصوتک اخیوا گمراہ کا سوچ استا طاقت کی گی ددینا پخپل آواز سرا بصوتک یخ بستا وازن ڈیری بساوت کسمان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی کل داع یدعو الی شرک فہو ابلیس ہر یو داعی چ دعوت ورکی اور تقریر کی اور لگیا تو لشپا او خلق تو شرک دعوت ورکی دت مولی سے موائش دت ابلیس وائش سیدھا دل تک شیطان راغل رے اور داغ تقریر دے نو اوی دا ہر سوک چی دا شرک تقریر کی نو دا شیطان دے خواہ دا تا ابل نم ناخ لے چی ملا راغل دے ہو مقرر راغل دے ہو محدث راغل دے نا نا دا شیطان دے بساو تکاو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ دا سیدھا نور خور پسیدی اخم پسیرین ذکر کری دی چی بساوت کنمانا سو الغناو دا سرودنا او دا گانی بجانی دا طول شیطان آواز دیکن بساوت کن خلق لے وگونا ڈکڑی او خلق بدی گمراہ کر دیکن و اجلی بالیم بخیلی کن اور اوز غلو پدی خلق باننے پل سوار لخ کری و رجلی کن پیادہ لخ کری سمر جستا لخ کری دیکن کہ سوار دی او کہ پیادہ دی نو بس راہلا سے ایک پدی بائیں تب اسے چلو کے بخیر ایک اور جلی کا سمت مطلب یا ہو ٹکتے چیز شیطان لگ کا رشتہ دے سوار اوشتا پیادہ اوشتا ایا مانا داد چی ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی ام جاہد ہم ہوئی چی ہر لگ کر چیز اسلام پر مقابلہ کی جنگی گی اپا سن سواری ندا دا شیطان سوار لخ کر دی اوغا چی دغا سی پیدل جنگی گی ندا دا شیطان پیادہ لخ کر دی دغا دی کنا نوری لخ کرے آسا کنی خواد دا بندیانو کے چکم دا اسلام مقابلہ کی جنگی گی زی پزے دا طول دا شیطان لخ کر دی سو سوار دی سو پیادہ دی خواد وشارکم فی الاموال والاولاد اوزان شریک کر دی سرا دی پا معلونو کیم دی پا اولاد کیم شیطان برخ پا معلونو کی صدا ابن جوزی وی ما ذبحوا لآلهتهم دا دیئے چیز اخفلو آلیہو پا نمال علی کنا دقا دا شیطان برخ دا کنا دیر غٹا برخ پا کزان لکڑی دا خوا دا سمجھ چی خلق دا غیر اللہ پا نم منخ تی کئی کنا شکرانی و نظرانی ندا دا شیطان برخ دا فیل اموال دا غصی کم مال کتپ اخفل اخری خو حرام دے دا سود دے دا رشوت دے دا غلا دے دا ڈاکی دے نفیل اموال دا شیطان برخ شارکم فی الاموال والاولاد پا اولاد کی عمر سر شریک شا اولاد کی سنگا نکلہ ہوں مشرکین اخفل اولاد دا چاپنم باندے بے علال کو قربانی بے کو انعام کی جی تیرشیو ندہ دا شیطان برخ شبا دا حسین پنم دا بل پنم دا بے علال دین دا چی نم بے والا غلط کی خوضو عرب بدانونه کې خودل عبد العزا، عبد المنات، عبد الشمس دانوم ډیر دیاتو، ها عبد الشمس دانوم ډیر دیاتو. تر دې چې باز روایت کراغلی چې ابو هريره نو ممد عبد الشمس وي، داسې څومره چې راغلی اسلام قبول کړو نبی علیہ السلام تبوز کو ستاسو نوم دی وی به عبد الشمس چې دا نوم یې چا لکه خدا اولاد د شیطان شو کوم تا هغه په نوم شو. وعدهم وادی کا وادی سره شیطانا، وادی کا وادی خلق سره سو وادی دا توای چې ګور پدی کی جنت ته پدی کی ثواب دے پدی کی الا وما يدعو الشيطان الا غرورا دین کی شیطان خلق سره مگر دو کی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان پر دا دریم دے شفا حجر کرا غلیو نحل کرا غلیو دل تبیار آلی یقیناً اللہ وی جزما بندیانی نشتے استاد پار پاغیبان نیس زور وکفا دی ربک وکیلا او کافی دی رب سازی موار دا دا مشرکین یو حال بیانی کو دنیا کی چگور شیطان و سرس چلو کو ربکم اللذی ربستا سواغذات تیزجی لکم الفلک فی البحر چی چلی استاسو دا پار دا جہازونا پسمندر کی یوز جی چلول بوزی راولی ہے بوزی راولی ہے دا صلح لتب تبو من فضلی دید پار جتاسو طلبو کے دا فضل دا اللہ انہو کانگکم رحیما یقینن چی رب پتاسو باندھے مہربان دے ویزا مستکم الضر فی البحر دا ترشیو نحل کے دری پانزوستم کی او دے تفصیل دے کل چورسی تاستاس مصیبت پدی سمندر کی بیڑے غر کی جہاد ظل من تدعونا الا ایاہو رک شیا سوچ تاسو بہت آواز نکل آز نبی ایر شیخ یو اللہ تاواز کرے الا ایاہو اگی بیام خو کنا خا چی بدا گا وقت خو بے اللہ تاواز کو کنا فلما نجاکم کل جبج کی تاسو الالبر وچتا اعرستم بیا دش توحید نے انکار کہ بیا اللہ تاواز نہ کرے آرز تم بیا داغ نہ مخواڑ وکان الانسان کفورا یقیناً چدا انسان دیر نا شکر دے اللہ وی تخو دازل بچوی او وچ تلاڑی کنا نولی پدا وچ کی دربان زنیم قادر تو سوئے چگن پا سمندر کی خدایشتے او بیا بار نشتا اب امین تم پلیتا سو بچے این یخصف بکم جانب البر چی غرق کی تاسو لرا پدا غوچ غالا کی پدا غوچ اسمکا یاو او یرسل علیکم حاصبا یا اوری پتا سو باندکانی سم لا تجدو لکم وکیلا بیا با مکم بابا بچ کئی تدید پارا سوک باباشتے نبا امیزان دا پارا سوک وکیل زموار جدید موارد یو دار ام امنتم اغز سورت نحل عذابون چی تلورو کنا ایتا سو بچ ان یعیدکم فی تارتن افران چی بیا با واپس کی تاسو لرا پتی سمندر کی بلزل اللہ بیا با دی جت نپی غیگی بیا با جات کی نکینی نچی بیا کینی سمندر تا میان تراشی فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ رَحْلَس بکی اللہ تا سبحان یو سخت طوفان قاصف ما طول توی قاصف چدا کشتے یو بل سرو جنگ یو ماتی کی قاصفًا مِنَ الرِّيحِ سخ ما تون کی ہوا فَيُغْرِقَكُمْ غرق بام کی بما کفرتم دا دغنا شکرے کو جوان تھا چتا چی غوان خوچ اخپلی ازمو کول لگی دا نبس نہ شکری شور اوکڑا اللہ بیا دن شمرا وستے سم لا تجدو لکم علینا بی طبیعان بیا بنو میں تاسو پمونگ باندے سب تپوس کو ان کے طبیعان ولیان سوک بئی بیا چی تپوسو کی زمانہ چی داولی دے غر کلل اللہ نہ سوک تپوس کو لشی ولقد کرمنا بنی آدم یقیناً منگا ڈیر عزت من کردے بنی آدم دا عام کرامت تے ہاں کرامت نہ سوک انکار کئی کرامت سے سوک نہ منی ہو کافری دیکھو قرآن ویچ ما بن ادم در کرامت ورکڑے مسلمان نیا دی مومن نیا دی ولی نیا دی بنی آدم یادی بنی آدم کے مسلمان امشتے اور کافر امشتا دیوی دی کرامت نہ منی منگے دا کافر منو تلا ولی دے کرامت درے چسم دے خا دا یو دے دے تا عام کرامت ہوئی اور یو دے خاص کرامت یو دے اخص اب رست بیا سورہ یاسین کے بل دے راضی خدا عام کرامت تے اللہ امون عزت ور کردے بنی آدم لر سنگا عزت وحملناهم فی البر والبحر بس دلوں اختیار ور کردے پوچھو پلم دکی کاروبارو نہ ددی کنا دبل چا خونشتا پیریان خو کاروبارو نہ نکی تجارتو ناو جازو ناو دا خودی کئی وحملناهم فی البر والبحر دیلم اختیار ور کردے پوچھو پلم دکی دا یو عزت شو رزق نام میں نت پی بات رزق مور کرے دی لڑ سفا ستھرا بولے تو نور حیوانا تو رزق گورا ارے ہو لگی آئی کار سے دن نکڑو او دا در رزق ڈیر صفا ستھرا دے دیو تو گوری چک پیو کی خبر آبر اب یہ وفضلنا والا کثیر ممن خلقنا تفضیلا مختصر اللہ ادارے چوچت کری می دی دا بنی آدم پڑیر اغا مخلوقات باندی چی ما پیدا کری دی تفضیلا پورا پوچت والی صرف پورا پوچت والی صرف سنگا اغیم کاغ پیدا کری دی مسلوری او دے مستقیم دے دے میں نیک پیدا کری دی دا یو شرافت شو اغیل ہمی دا خبر چل ندے خودلے بیجبان ندی کنا او دلے میں دا خبر چل ورکر